26 października 79. Na próbie nie zagraliśmy nic nowego, ponieważ wkroczył na próbę Schmidt i zrobił się burdel. Rozłam się zrobił w zespole. Schmidt omotał Pawła, Redzimski się zaparł, że ze Schmidtem nie zagra. Maciek nic nie mówi, a ja bym chciał, aby Schmidt grał z nami, ale mimo wszystko trzymam stronę Redzima.